700 zł. Nie czekaj na kolejne okazje. Odwiedź salon Toyoty i wyjedź nową Toyotą Yaris, póki jeszcze jest. Żegnamy reklamy. Jest 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezes IPN-u, prywatnie miłośnik boksu, Karol Nawrocki, kandydatem PiSu na prezydenta. Rolniczy protest w Medyce zawieszony. Organizatorzy czekają na realizację żądań. Aktywiści domagają się zamknięcia ferm futrzarskich. Dziś dzień bez futra. Prawo i Sprawiedliwość odsłania kartę. W wyborach prezydenckich wystawia Karola Nawrockiego. Kandydatura prezesa Instytutu Pamięci Narodowej została oficjalnie ogłoszona w czasie konwencji w hali Sokół w Krakowie. W pierwszym przemówieniu Karol Nawrocki obiecywał zakończenie wojny polsko-polskiej, zapewnienie bezpieczeństwa i obronę wartości chrześcijańskich. Przygaszone światło i główny motyw muzyczny z filmu Rocky. Tak w amerykańskim stylu na scenę wkroczył Karol Nawrocki, prezes IPN, a prywatnie pasjonat boksu. Z ust Karola Nawrockiego wybrzmiewały wielokrotne zapewnienia, że jego misją jako bezpartyjnego kandydata będzie zakończenie wojny polsko-polskiej. Musimy wreszcie podjąć trud wygaszania wojny polsko-polskiej, bo tu chodzi o Polskę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że jego partia popiera właściwego kandydata. Postanowiliśmy poprzeć pana prezesa Nawrockiego. To jest po prostu w interesie naszej ojczyzny. Karol Nawrocki w blisko półgodzinnym przemówieniu mówił o bezpieczeństwie energetycznym, żywnościowym i militarnym. Poruszył problem migracji, bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a także budowy centralnego portu komunikacyjnego i elektrowni atomowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wystartuje Rafał Trzaskowski, zwycięzca piątkowych prawyborów. Nie wcześniej niż w połowie grudnia Lewica ogłosi kandydata, zapowiedział w Polskim Radiu wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Na giełdzie jest kilka osób, nazwisk. Badania są. Wcześniej start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli Sławomir Mentzen, Marek Jakubiak i Szymon Hołownia. Do 10. Jest kilka osób, badania są przeprowadzane. Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pani ministra, pani marszałkini Magdalena Biejat. Katarzyna Kotula też? Jeżeli się nie mylę, to w badaniach też była uwzględniona. A pan? Nie byłem chyba uwzględniony w badaniach. Podkreślał wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Prezydenta będziemy wybierać w maju. Do 10 grudnia rolnicy zawieszają blokadę drogi w Medyce. To efekt spotkania z ministrem rolnictwa w Starzewie. Rozmawiali o umowie handlowej z krajami z grupy Mercosur, ustawie łańcuchowej i podatku rolnym. Lider organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś, Roman Kondrów, podkreśla, że to wstępne porozumienie, a zawieszenie protestu będzie uzależnione od reakcji resortu na postulaty rolników. Dajemy ten czas panu ministrowi, zawieszamy, a jak nic nie będzie zrealizowane, na pewno z powrotem wychodzimy na granicę, ale to już będzie zmasowany protest, będą protesty na całej granicy wschodniej, czyli Lubelszczyzna i tu Podkarpacie, Icze, Podlasie. Postulaty rolników mają być spisane i dostarczone do wtorku do Ministerstwa Rolnictwa. Zastrzelił 3 osoby, przetrzymywał 3 kolejne, a później odebrał sobie życie. Rodzinna tragedia wydarzyła się w Namysłowie na Opolszczyźnie. Służby poinformowała kobieta, która uciekła z mieszkania, przekazała Agnieszka Żyłka z namysłowskiej policji. Pomimo prowadzonych prób nawiązania negocjacji, mężczyzna ignorował apele policjantów. Podjęto decyzję o siłowym wejściu do domu, w wyniku którego kontrterroryści uwolnili 2 dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca odebrał sobie życie. Kobieta i dzieci przebywają pod opieką medyków. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał pozwolenie na broń. Jutro nie ma futra, czas na zakaz. Futro to nie moda. Skandowali w Warszawie obrońcy zwierząt. W marszu wzięło udział kilkaset osób z całego kraju. Protestujący wyruszyli sprzed Sejmu, przed Pałacem Kultury symbolicznie rozmontowali specjalną instalację, fermę norek. 25 listopada obchodzimy Dzień Bez Futra. Jest to data nieprzypadkowa, ponieważ w tym okresie rozpoczyna się sezon uśmiercania zwierząt na fermach futrzarskich. To jest sprawa życia i śmierci tak naprawdę. No, zwierzaczki biedne cierpią, więc łzy z oczu lecą, jak człowiek się zaczyna zastanawiać po prostu nad tym, tak? Kwestia zakazu hodowli zwierząt na futra toczy się od dekady w Polsce i temat wraca, a potem zawsze znika. Liczymy, że tym razem będzie inaczej. Czas na zakaz! Czas na zakaz! Czas na zakaz! Obrońcy praw zwierząt domagają się uchwalenia ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Sensacyjne rozstrzygnięcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Rumunii. Prawdopodobnie wygraje kandydat o skrajnie prawicowych i prorosyjskich poglądach, na którego nie wskazywały żadne sondaże. Po przeliczeniu około 90% głosów pewne jest, że do drugiej tury wchodzi obecny premier, socjaldemokrata Marcel Ciolacu i antysystemowy nacjonalista i prorosyjski populista Kalin Georgescu. To jednak ten drugi najprawdopodobniej wygra pierwszą turę z przewagą ponad 50 tysięcy głosów. Georgescu nie jest postacią całkowicie anonimową w rumuńskiej polityce. Związany ze skrajną prawicą, kilkukrotnie był proponowany przez takie ugrupowania na premiera. Był związany z Sojuszem na rzecz Jedności Rumunów AUR, ale jego poglądy były dla tej mocno populistycznej partii zbyt skrajne. Wystartował jako niezależny kandydat. Druga tura wyborów prezydenckich za 2 tygodnie. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na to też nie wskazywały żadne sondaże, pewnie dlatego, że się takich nie przeprowadza. Sport w Trójce przedstawi Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy i kończącej się dziś szlagierem Puszcza Niepołomice Widzew Łódź 16 kolejki. To o godzinie 19, a wczoraj prowadzący przez większość spotkania Raków Częstochowa wypuścił 3 punkty z rąk i stracił wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry. Raków Korona Kielce 1-1, mówi trener Korony Jacek Zieliński. Wywozimy punkt z bardzo ciężkiego terenu, jakim jest stadion w Częstochowie. Tu niewiele zespołów robi punkty, więc to bardziej jakaś satysfakcja dla nas. My do końca wierzyliśmy w to, że z tego terenu możemy wnieść punkty. W przerwie w meczu była naprawdę duża mobilizacja. Uważam, może to nie będzie popularne zdanie w Częstochowie, że my zasłużyliśmy na ten punkt. A hitem niedzieli miało być starcie rywali z Zamiedzy. W Zabrzu Górnik podejmował Piasta Gliwice. Skończyło się wygraną Górników 1-0. Wcześniej Radomiak przegrał ze Stalą Mielec 1-2. Liderem Lech Poznań, 4 punkty przed Jagiellonią Białystok i 5 przed Rakowem. Pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich za nami. Olimpijskiej skoczni w Lillehammer Polacy jednak nie zawojowali. 23 był Paweł Wąsek, 25 Aleksander Zniszczoł, a 28 Kamil Stoch. W pierwszej serii utknęli 43 Dawid Kubacki i 43 Maciej Kot, którego na kolejny konkurs z cyklu Wrócę zastąpi Jakub Wolny. Najlepszego z naszych Pawła Wąska ocenia olimpijczyk z Sarajewa 1984 Janusz Malik. Olek Zniszczoł naprawdę jest dobry na warunkach wiatr z przodu, bo ma słaby próg. Od zeszłego sezonu nie poprawił nic. Dalej leci układem z progu, jest aktywny w locie, ale brakuje progu. A Paweł Wąsek jako młody zawodnik tak się ustabilizował w Pucharze Świata, że te punkty zdobywa, takie marne, słabe punkty, ale to jest słabo, no. No, może będzie lepiej. W Lillehammer triumfował Austriak Jan Hrl przed Niemcem Piusem Paszkem i Danielem Czofenigiem. I to jest Austriak. A z kolei dobry początek sezonu zaliczyli nasi floreciści. Leszek Rajski, Jan Jurkiewicz, Adrian Wojtkowiak i Adam Jakubowski zajęli miejsce 5 w Pucharze Świata w Tunisie. Julia Walczyk-Klimaszyk, Karolina Żurawska, Martyna Synoracka i Martyna Ilińska były 6. Początek tygodnia przyniesie ocieplenie. Już dziś będzie na ogół słoneczniej, nawet 15 stopni w okolicach Kalisza, Wrocławia, Bolesławca i na Wybrzeżu. Ale na ogół od kilku do 10 stopni Celsjusza. Zimowa aura ma powrócić dopiero po kilku dniach grudnia. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Trwają dni honorowego krwiodawstwa. O benefitach związanych z oddawaniem krwi mówiliśmy dziś w porannej audycji, ale żeby nie było, że jest tylko kolorowo. 2 dwójki i 7 trójek. Mówicie Państwo, jakie to proste, łatwe w tym momencie, a może warto też zająć się w strony systemowej tym troszkę, bo na przykład Świdnica, miasto niemal 60-tysięczne, nie ma w tej chwili punktu krwiodawstwa. Przyjeżdża bus raz w tygodniu, zawsze w czwartki. I nieraz stoi się 2-3 godziny, żeby móc oddać krew. A ja akurat należę do osób, które nie biorą dnia wolnego czy 2 dni, jak teraz jest. Chciałbym to pogodzić z pracą, a w tym momencie po prostu oddanie krwi to jest zajęcie na pół dnia. Moje takie spostrzeżenie po wielu latach oddawania krwi to jest ten system, który do końca nie funkcjonuje. Mianowicie przeprowadziłem się z Małopolski na Mazowsze, z małej, powiedzmy, Bochni do dwa, może trzy razy większego Mińska Mazowieckiego. W Bochni funkcjonuje stały punkt świadactwa, w Mińsku takiego nie ma. Dodatkowo latem, zimą stoi się koło autobusu w oczekiwaniu, które nie trwa, jak pan wcześniej zaproszony do studia mówił, kilkanaście minut, lecz po 2-3 godziny, a jeszcze trudniej jest, kiedy świadowcy próbują sobie przedłużyć weekend. Dziękujemy za te komentarze. Ja myślę, że to dobry temat dla reporterów Trójki. Kolegium mamy po 9:00, przekażę to w państwa imieniu. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Do 9:00. The War on Drugs i You Wreck Me w Trójce, a jest 13 po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Ryszard Petru, Polska 2050, trzecia droga. Witam Dzień pana. Dobry. Jeśli mi państwo zaufają, skończy się wojna polsko-polska, zapowiada Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Uwierzył mu pan? Ja mu nie uwierzyłem, bo to jest ewidentnie swego rodzaju ściema. Występuje kandydat PiSu koło Jarosława Kaczyńskiego, a potem występuje tak, jakby nie było 8 lat rządów PiSu. Niemniej jednak to jest niebezpieczny kandydat dla naszego obozu, bo uważam, że istnieje ryzyko, że część Polaków się na tę maskaradę, można powiedzieć, da się nabrać. Mianowicie jest to osoba, która nie jest związana z PiSem, nie jest to twarz kojarzona z PiSem. W związku z tym, jak występuje i mówi, że chciałby skończyć wojnę polsko-polską, można powiedzieć, no, dobrze facet chce. A z drugiej strony dobrze wiemy, że obok jest czy na tej sali było głównie ugrupowanie, które tą wojnę polsko-polską zaczęło. Niemniej chcę podkreślić, że to jest niebezpieczny kandydat. Uważam, że tego typu swego rodzaju oszustwo może zagrać w kampanii wyborczej. W związku z tym widziałem różne wpisy polityków. Nie wolno go, jego, tego pana, bagatelizować. Polska nie potrzebuje scentralizowanego państwa zamieszkanego przez obywateli Unii Europejskiej, mówi kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. To trochę taka retoryka, powiedziałbym, Jarosława Kaczyńskiego. Tak, bardzo. To jest taka retoryka antyunijna. Oczywiście nie kwestionował bycia w Polsce w Unii Europejskiej, ale to jest takie już takie antyunijne wybicie tonów, pokazanie, że będziemy jednak nie współpracować z Unią Europejską, ale będziemy utrudniać jakby współpracę albo stawiać na swoim za każdym razem. Raz trzeba stawiać na swoim, a raz trzeba szukać kompromisów. Na tym polega koncepcja Unii Europejskiej. Dzisiaj, kiedy jest toczona za naszymi granicami wojna, Ukraina, Rosji z Ukrainą, de facto lepiej byłoby, gdybyśmy nie rozpoczynali nowych konfliktów z Unią Europejską, a tego typu konflikty mogą powstać, jeżeli pan Nawrocki byłby wybrany na prezydenta. Karol Nawrocki jest prezesem IPN-u. Jako prezes IPN-u powinien być osobą apolityczną. Czy powinien zrezygnować ze stanowiska, skoro kandyduje w wyborach prezydenckich? Przynajmniej powinien wziąć urlop bezpłatny na ten okres czasu, no i a potem podjąć decyzję po kampanii. Nie jest już apolityczny, nawet IPN przecież ogłosił chyba na Twitterze oświadczenie, czy swego rodzaju pochwałę dla działalności pana Nawrockiego, a to już jest element kampanii wyborczej. No, instytut powinien być poza sporem politycznym. Koalicja Obywatelska wybrała w sobotę kandydata. Został ogłoszony Rafał Trzaskowski. To on wygrał prawybory Koalicji Obywatelskiej. Kto byłby lepszym kontrkandydatem dla Karola Nawrockiego? Trzaskowski czy Sikorski? Wie państwo, został wybrany Rafał Trzaskowski. Gratulacje dla Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że gratulacje dla Platformy za przeprowadzenie prawyborów, bo było dwóch kandydatów i była jakaś forma ich rywalizacji. Zawsze byłem zwolennikiem prawyborów w sytuacji, kiedy mamy więcej niż jednego kandydata. Uważam, dobrze się stało. Mamy dzisiaj Rafała Trzaskowskiego po stronie Platformy, po stronie Polski 2050 jest Szymon Hołownia. Nie przesądzałbym dynamiki kampanii wyborczej dzisiaj. Naprawdę. Ale ja pytam pana właśnie dlatego, że zdaje się, że Szymon Hołownia nie kibicował Rafałowi Trzaskowskiemu, bo w swoim pierwszym wpisie w mediach społecznościowych gratulował dobrej kampanii Sikorskiemu. Dopiero później nastąpiła refleksja i pogratulował Trzaskowskiemu. Często jest tak, że gratuluje się przegranemu w pierwszej chwili, żeby go jakby wesprzeć na duchu. Tak mogło być. Ja miałem przyjemność pogratulować Rafałowi Trzaskowskiemu, a jednocześnie wyrazić nadzieję, że w drugiej turze spotka się Rafał Trzaskowski z Szymonem Hołownią. Wiem, że dzisiaj na to nie wskazują sondaże, ale taka dynamika wydarzeń jest możliwa. Pan Nawrocki jest jednak jednym wielkim znakiem zapytania. Może bardzo dobrze prowadzić kampanię, a może popełnić błędy, które go wyeliminują z drugiej tury, na co nasz obóz powinien liczyć. I mogę powiedzieć w ten sposób. No, trzeba pamiętać o tym, że to nie może być wyłącznie plebiscyt PO-PiS, no bo to już nie zadziała. Szczególnie, że pan Nawrocki będzie starał się udawać, że on do końca PiS-em nie jest. Tak wyglądała ten jego przekaz, jakby się na nowo ten człowiek urodził w tej rzeczywistości politycznej. Nie ma co dywagować. Mamy kandydatów takich, jakich mamy. Chciałbym, żeby jednak ten spór doprowadził do tego, że kandydat PiS-u jest wyeliminowany z drugiej tury. Trudne, bardzo trudne, ale możliwe. Ale dlaczego Jarosław Kaczyński postawił na kogoś spoza ugrupowania, a nie na Przemysława Czarnka, o którym się wcześniej mówiło? Dlatego, że wiem, że jednak 8 lat PiS-u jest dużym obciążeniem dla tej formacji. To, że postawili na Nawrockiego, wskazuje jednoznacznie, że PiS ma świadom tego, że ktokolwiek, kto się kojarzy z tymi 8 latami, przegrałby wybory. Czy to będzie pan Czarnek, czy byłby pan Morawiecki, kojarzą się negatywnie z ostatnimi latami rządów PiS-u, które zostały zweryfikowane 15 października w zeszłym roku. I to jest jednoznaczny sygnał, że PiS wie, że zawalił robotę i szuka kogoś, kto się nie kojarzy z PiS-em, a jednocześnie przez PiS jest popierany. To jest najlepsza forma podsumowania własnych rządów, że się wstydzą jakiegokolwiek kandydata, który się kojarzy z ich rządami. Ale jeśli wszystkie sondaże właściwie dzisiaj pokazują, że w drugiej turze się spotkają kandydat PiS-u i kandydat Koalicji Obywatelskiej, czy w tej sytuacji Szymon Hołownia nie wystawia się na porażkę spektakularną? Nie, dlatego że kampania jest dynamiczna. Szymon Hołownia ma też swój elektorat, który jest bardziej elektoratem centrowym niż elektorat Rafała Trzaskowskiego. Rzeczywiście Nawet przekaz pana Nawrockiego jest kopią tego, co mówił Szymon Hołownia. Tylko Szymon Hołownia mówi to szczerze i to widać w Sejmie, że on naprawdę chce skończyć wojnę polsko-polską i naprawdę on często o tym mówi i on to w głęboko wierzy. Pan Nawrocki, zakładam, że po prostu to wyrecytował. Nie jest to jego prawdziwa intencja, no bo jednak PiS był tym, który, jak powiedziałem wcześniej, tą polsko-polską wojnę nakręcał. A dynamika kampanii, dobrze pani wie, rok 2015, sondaże z tego okresu zupełnie nie wskazywały na ten wynik, który był wynikiem ostatecznym. Wszystko się może w kampanii wydarzyć. Kampanie wyborcze są nieprzewidywalne, a szczególnie, że mamy kandydata, który nie wiadomo jaki będzie. Może być bardzo trudny. No, ale PiS może go wymienić tuż przed może rejestracją, go wymienić, jeśli ta kampania jeżeli teraz będzie słabo szło. Na pewno słabo szło. Może go wymienić. Oczywiście inne partie też mogą wymienić swoich kandydatów, bo już jakby podmianki były w przeszłości. Polska 2050 też podmieni? Nie. Może pan będzie startował? Polska 2050, jeżeli by Szymon Hołownia się wycofał, to on by startował, ale Szymon Hołownia się, jestem przekonany, nie wycofa, jest fajterem i będzie walczył do końca. Wystartowałby pan? Chciałby pan być prezydentem? Ale wie pani co, no to jest dywagacja. Szymon Hołownia się nie wycofa, jest fajterem i jest naturalnym kandydatem. Nie było potrzeby przeprowadzenia wyborów w Polsce 2050, bo każdy wiedział, że Szymon Hołownia jest takim osobą, która chce kandydować i dobrze, że kandyduje. Adresuje swój przekaz do innego elektoratu. Niech pani zobaczy, po jakich miejscowościach on teraz jeździ, jeżdżą pozostali kandydaci. Jeździ po mniejszych miejscowościach w Polsce. Tam szuka też dodatkowego elektoratu. Karol Nawrocki też zapowiedział, że będzie jeździł po małych miasteczkach, zobaczymy, po wioskach. Niech zacznie jeździć. No, ale ważne jest to, że tam będzie się rozgrywała raczej ta decyzja, kto wygra, a kto przegra. No bo jednak w wielkich miastach, można powiedzieć, dominuje poparcie dla ogólnie rzecz biorąc koalicji, a panie w mniejszych pośle, wrócimy miejscach jeszcze, dla PiS-u raczej. Wrócimy jeszcze do kampanii prezydenckiej, która zacznie się 8 stycznia. Chcę pana zapytać o składkę zdrowotną. Rząd przyjął dwa projekty dotyczące składki zdrowotnej. Czy one zostaną uchwalone w Sejmie? Lewica protestuje. Ten pierwszy na pewno tak, bo to jest taki wariant totalnego minimum, czyli likwidacja składki od środków trwałych, czyli jeżeli sprzedajemy samochód, to dzisiaj musieliśmy w wyniku Polskiego Ładu płacić o tego składkę. Tego ma nie być. I tutaj jest konsensus wszystkich grup. Grupowania są za. Druga propozycja jest już bardziej skomplikowana. Niestety wchodzi w 2026. Ja żałuję. Chciałbym, aby ta propozycja weszła w połowie roku przyszłego. No i ma taki zapis, który jest ewidentnie ukłonem w kierunku lewicy, że dla części podatników, bogatszych, lepiej zarabiających, nastąpi podwyżka składki w ramach obniżki składki. Nie jestem z tym, nie czuję się z tym dobrze, ale to był, jak rozumiem, ukłon strony lewicy, żeby Lewica chce pokazać, że ona też właśnie obniżając składkę ją podwyższa, no ale słyszę, że oni nie chcą tego poprzeć. Jeżeli Lewica będzie głosowała przeciwko temu rozwiązaniu i wiem, że Konfederacja też ma głosować przeciwko, no to dojdzie do tego, że to PiS zadecyduje, czy ta składka w tej formule przejdzie, czy też nie. Ciężko mi to ocenić, no bo nie wiem, jak będzie PiS głosował, ale wydaje mi się, że to szukanie kompromisu z lewicą kończy się tym, że oni tak są przeciwko, czyli nie jestem pewny wcale, czy to przejdzie w parlamencie. No, czyli będzie spektakularna porażka. Miał być sukces w kampanii prezydenckiej. Pokazanie, że robicie jednak gest wobec przedsiębiorców. Jak rozumiem, to jest obliczone na pozyskanie głosów tego elektoratu. Mrożenie cen prądu mamy z drugiej strony. A może się okazać, że będzie spektakularna porażka w kampanii. Dlatego uważam, że nie, że to trochę za daleko, czy to jest zbyt za bardzo zgniły kompromis. Można było obniżać składki nikomu nie podwyższając. A dwa, no nie prowadziłem rozmów z lewicą. Nie wiem, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia. A kto prowadził? No to raczej się odbywało na poziomie liderskim. Czyli Donald Tusk, pan Czarzasty. Ale słyszę z lewicy na razie sygnały, że nie będą głosować za. Zobaczymy, jak będzie w parlamencie. Na pewno to, że partia Razem stała się partią wszystko kontestującą, nie pomaga lewicy w utrzymaniu jakby pionu, bo oni są szarpani z lewej strony przez radykałów z Razem i to też powoduje, że nie chcą wyjść nagle na zbliżonych za bardzo do Platformy Obywatelskiej. Uważam, że lewica musi sobie odpowiedzieć na pytanie, Czy w kwestiach gospodarczych zawsze będzie głosowała przeciwko, czy szuka kompromisów, można z nią rozmawiać? Rząd mrozi ceny prądu na 9 miesięcy. Czy państwo polskie stać na to, żeby wszystkim zamrażać ceny prądu? No, to znaczy stać. No, mamy bardzo duży deficyt, przeolbrzymi deficyt. Z którego to jest między innymi finansowane? 240 miliardów. To jest strasznie wysoki deficyt. Oczywiście jest tak, że wstrząs dla gospodarstwa domowego, że miałby nastąpić nagła podwyżka, zawsze jest zły, czyli te mrożenie cen powinno być takie, aby jakby z raz upływem czasu dojść do sytuacji, kiedy już nie musimy mrozić i potem jesteśmy otwarci na zmiany cen rynkowych. No ale pytanie jest takie, czy zamożnym osobom też powinno rząd zamrażać rachunki? Nie powinno, tylko że to jest akurat w tym przypadku jest to bardziej trudne, znaczy to jest trudniejsze, żeby cały ten system jest nieprzygotowany na taką wyłapywanie komu dofinansować, komu nie. Co do zasady nie jestem zwolennikiem stałego zamrażania cen. Mam nadzieję, że to będzie ostatni taki okres. To jest bardzo droga impreza. Kosztuje ponad 5 miliardów złotych, ale no też rząd jest od tego, żeby nie doprowadzać do wstrząsów, jeżeli chodzi o obywateli, jeżeli chodzi o wstrząsy związane ze zmianami cen. A z czego to wynika? To jest cena kampanii wyborczej? Nie, to jest, wie państwo, każdy rząd powinien minimalizować amplitudę wahań, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. No i nie możemy sobie pozwolić na to, że nagle w wyniku wyciągnięcia wtyczki, jeżeli chodzi o zamrożenie cen, te ceny rosną kilkanaście procent, bo to jest wstrząs. Natomiast już spadki o kilka procent wzrosty są już bardziej akceptowalne. Niemniej jednak w długim okresie czasu uważam, że trzeba obywateli przyzwyczaić do tego, że ceny prądu się zmieniają. Czyli pan przyznaje, że to jest trochę tak, że nie chcecie, żeby nastroje społeczne siadły w kampanii prezydenckiej. Będąc liberałem, nie jestem zwolennikiem tego, żeby szarpać nastrojami społecznymi w ogóle. Niemniej pamiętajmy, że dlaczego te ceny są takie wysokie w Polsce? Dlatego, że przez lata nie inwestowano w energetykę odnawialną, ani w atom. Mówiono o tym dużo. Nawet słyszałem, pan Nawrocki mówi o tym znowu o atomie. Ale słyszałam nic was, nie zrobił. Jak mówiliście o tym w kampanii wyborczej. No. Rok minął i nie ma ustawy wiatrakowej. Z tego, co wiem, ma być w najbliższym czasie, tak obiecywała pani minister Henik-Kloska. Przepraszam, nie wiem do końca, na jakim etapie to jesteśmy z tym projektem, ale uważam, że tutaj powinno nastąpić, w ogóle w kwestiach gospodarczych, powinno nastąpić naprawdę wielkie przyspieszenie, bo Polacy od nas tego oczekują i mają takie zniecierpliwienie, że za wolno sprawy idą. Mówiła w obszarze gospodarczym. A dlaczego tak wolno idą? Za bardzo się skupiliście na kwestiach światopoglądowych i na rozliczenia, które też swoją drogą wolno idą? Wydaje mi się, że na pewno przydałaby się lepsza koordynacja z lewicą w tym obszarze. Czyli winna lewica. No bo nikt nie chce dodatkowych sporów, to spory zawsze źle są postrzegane, ale uważam, że lewica jest hamulcowym zmian w gospodarce, które by dały możliwość oddechu polskim przedsiębiorcom. Ja mówię o deregulacji szeroko porozumianej, mówię o takich rzeczach oczywistych, które no, pani wskazywałaby, wskazała na kwestię energetyki. No musimy dokonać przyspieszenia, bo czas leci, minął rok, a Polacy będą nas za 2,5 roku, nie za 3 lata, rozliczali już z dokonań. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Ryszard Petru, poseł Polski 2050, polityk trzeciej drogi, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie wrócimy do kampanii wyborczej i będziemy rozmawiać o tym, co będzie głównym motywem kampanii, ale będą też bardzo ciekawe pytania od internautów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład słuchawki Logitech G Pro X ze stojakiem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 549. Teraz za 399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. mega okazje do minus 50% na Allegro Black Weeks. W tym perfumy Dolce Gabbana L'Imperatrice 100 ml za 119,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199,99. Jak tak, to Allegro. Dzisiaj, no? Vectra 5G, czyli abonament komórkowy od Vectry w super cenie, to na 9 liter. Na 9? Rewolucja. To prawda, ale to nie to. To rewelacja. Pasuje. Vectra 5G, rozmowy, SMS-y bez limitu i pakiet do 10 giga w kraju i Unii Europejskiej tylko 20 zł miesięcznie, a dla obecnych klientów 10 zł. Zadzwoń na 601-601-601 i płać mniej. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Uwielbiam rodzinne, świąteczne gotowanie, ale przydałaby się już nowa płyta. A my kochamy piec. Nie mogę się doczekać pieczenia w tym nowym piekarniku Samsung, w którym można zrobić dwa dania jednocześnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu? Tak. A wiesz, że jest w promocji z płytą? Super. Promocja. Kup piekarnik lub piekarnik i płytę Samsung. Zostaw opinię i odbierz do 600 zł zwrotu za piekarnik lub aż do 1200 zł zwrotu za zestaw. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. W Chibo super oferta na Black Weeks. Tylko do środy promocja 2 plus 1. Kup dwa produkty z kategorii moda, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki, a trzeci otrzymasz za 1 grosz. Skorzystaj z 2 plus 1 w sklepach Chibo i na chibo.pl. Cleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Dreamy T20 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 969. Z kodem rabatowym taniej o 530 zł. Bo w Media Expert taniej ma. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. O sytuacji na drogach o poranku w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Zaczynamy od A4 pomiędzy węzłami Brzesko i Tarnów-Mościce. Na 475 kilometrze samochód osobowy wypadł z drogi i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Mamy sporo korków na A4, między innymi na Śląsku. Stoi ta trasa przy węźle Mysłowice w kierunku Wrocławia, ale też przy węźle Chorzów-Batory w stronę Wrocławia mamy korek. No i także w Małopolsce trzeba postać między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Tyniec. Są spowolnienia na jezdni w kierunku Katowic. A2 przed węzłem Poznań-Zachód też zwalnia w kierunku Świecka i trasa S11 między węzłami Koninko i Krzesiny w stronę Poznania. Na koniec droga 73 Pilzno-Jasło. W Brzostku samochód osobowy potrącił pieszego, jedna osoba została ranna, wprowadzono tu ruch naprzemienny. Dziękujemy Ani Hardej za tę informację, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. 10 osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Charków. Jak informują lokalne ukraińskie władze, pociski spadły w dzielnicy kijowskiej. W centrum miasta wybuchł pożar, uszkodzone zostały budynki cywilne i samochody. W nocy Rosjanie zaatakowali też Kijów, Zaporoża i Mikołajów. W tym ostatnim mieście na południu Ukrainy rosyjskie rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury energetycznej. Nie ma informacji o ofiarach. Po ataku w części miasta nie było prądu, zasilanie zostało już przywrócone. Polska będzie miała możliwości ofensywne w cyberprzestrzeni, zapowiada wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale zastrzega, że chodzi wyłącznie o przygotowanie do ewentualnej wojny w sieci. Do tej pory Polska budowała przede wszystkim zdolności defensywne. Czas najwyższy powiedzieć, że zaczynamy budować też zdolności ofensywne. Będziemy je budowali, nie będziemy ich wykorzystywali, ale będziemy je mieli po to, żeby powiedzieć, że jeżeli ktoś nas zaatakuje, to umiemy oddać. A wicepremier zapowiedział też, że służby będą walczyć z dezinformacją, która może pojawić się w czasie kampanii prezydenckiej. Zatrzymano 3 osoby podejrzewane o udział w uprowadzeniu i zabójstwie rabina obywatela Izraela, informuje telewizja CNN, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie podano szczegółów dotyczących zatrzymanych. Rabin zniknął w czwartek wieczorem w Dubaju. Jego zwłoki znaleziono wczoraj w rejonie miasta Al-Ain w graniczącym z Omanem Emiracie Abu Zabi. Izraelskie władze oświadczyły, że zabójstwo 28-letniego ortodoksyjnego rabina było odrażającym antysemickim aktem terrorystycznym. Pełny serwis Trójki o 9. A teraz o pogodzie. Zanikające mgły na południu kraju i to tylko mgły o poranku. To w zasadzie jedyny nieprzyjemny element tej prognozy, o ile liczyli Państwo na ocieplenie, bo nawet 15 stopni pokażą dziś termometry. Na ogół będzie od kilku do 10 stopni Celsjusza. I też będzie na ogół słonecznie, więcej chmur możliwe na zachodzie kraju. O czym teraz powiem? Stali słuchacze wiedzą doskonale o mniejszej grze. Tak, mniejsza gra już za kilka minut. Teraz czekamy na uczestniczki i uczestników naszej zabawy. Dwie osoby zmierzą się ze sobą i z naszymi pytaniami, a zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie naszego spotkania i to piosenkę dowolną. Dwie dwójki i siedem trójek, tu się zgłaszamy. Staszek Perzyna czeka przy telefonie, ja czekam w studiu. Mam już pytania. Za 22 minuty będzie 9. Mniejsza gra. Czyli nasza tradycyjna zabawa od poniedziałku do czwartku, mniej więcej o tej porze. Dzisiaj pierwsza w tym tygodniu. Wezmą w niej udział pan Marcin z Rumi. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Robert z okolic Głubczyc w województwie opolskim. Dzień dobry. Dzień dobry. A te okolice oznaczają? Dokładnie Krasne Pole. No to trzeba było od razu powiedzieć, że pan Robert z Krasnego Pola. Panowie, najpierw wylosujemy. Pan Marcin zgłosił się jako pierwszy, więc wybiera orzeł czy reszka. Orzeł. I wypadł orzeł, więc pan wybiera, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. jako drugi. A, czyli z presją na przeciwnika. Panie Robercie, pan będzie zaczynał pytanie z kategorii geografia na początek, tak to nazwę. O Boże. Słynie z gór i pysznych serów, nie ma też formalnie stolicy, co więcej od setek lat nie angażuje się w konflikty zbrojne. W kraju tym, i o tym mówiliśmy dzisiaj w porannej audycji, w ramach projektu artystycznego można porozmawiać z Chrystusem napędzanym sztuczną inteligencją. O którym państwie mowa? Szwajcaria. Tak jest. To w Szwajcarii ten projekt, to w Szwajcarii sery i wszystkie inne rzeczy, o których powiedziałem. Jest punkt dla pana Roberta. Panie Marcinie, teraz pytanie do pana. Kategoria bardzo podobna. Co do zasady, nie można tam pojechać. Jedną z nielicznych opcji, aby odwiedzić stolicę tego państwa, jest wzięcie udziału w organizowanym tam maratonie. Jak się mówi powszechnie, łamane są tam prawa człowieka, a jak informowaliśmy dziś w porannym ZD3, państwo to otrzymało od Rosji w ramach współpracy 70 zwierząt do zoo. O którym państwie mowa? Czy jest to Korea Północna? Tak, to jest Korea Północna i to jest także punkt dla pana Marcina. Mamy 1-1 po pierwszej serii pytań. Rozpoczynamy więc bez zwłoki drugą. Panie Robercie, dziś dzień kolejarza, więc pytanie z tej kategorii. Który dworzec w naszym kraju może pochwalić się, i to trzeci rok z rzędu, tytułem najpopularniejszej stacji właśnie w naszym kraju? Dla podpowiedzi dodam, że dworzec ten został otwarty w 1857 roku, a 3 lata temu otrzymał od internautów wyróżnienie Dworzec Roku. Cholera. Gdańsk. To Wrocław Główny. Wrocław Główny w 2023 roku obsłużył prawie 30 milionów pasażerów, co stanowi niemal 4% całkowitej wymiany pasażerskiej w naszym kraju. No to szansa przed panem Marcinem, by zwyciężyć w mniejszej grze bez dogrywki, ale musi być poprawna odpowiedź, panie Marcinie, na to najbliższe pytanie. Buduje napięcie i trochę presji, żeby nie poszło panu za łatwo. Proszę się nie gniewać. Nie wiem. A pytanie będzie muzyczne. Zawsze chciałem to powiedzieć, pytanie muzyczne. Z którego serialu pochodzi ta melodia? Nie wiem. To nie jest tytuł tego serialu. 07 Zgłoś się. To tradycyjnie klasyczny polski serial z tą mruczanką. Pierwszy jego odcinek wyemitowano na antenie telewizyjnej Jedynki dokładnie 48 lat temu. 25 listopada 1976 roku. No to jednak będzie dogrywka, panowie. Czyli pytanie już z odpowiedzią na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Czytam zdania opisujące pewną rzecz, a panowie odpowiadają. Właśnie, kto pierwszy odpowie, ten zwycięży. Dziś, 25 listopada, obchodzimy jego dzień. Kolejarza. Sprytnie, ale to nie jest odpowiedź na nasze pytanie. Podpowiadam dalej, uwaga, służy do tulenia. Misia. I już nie wiemy, czy zaliczyć, ale zaliczymy. No, pluszowy miś to była odpowiedź, ale niech będzie, że zaliczamy. Jeśli się nie mylę, to tej odpowiedzi udzielił pan... Marcin. Pan Marcin, właśnie, tak. Troszkę mocniej słyszany głos w dzisiejszej mniejszej grze. Panie Robercie, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Dziękuję bardzo. Gratulacje dla pana Marcina i miłego dnia życzę. I Kinderstuba, tradycyjnie, jak zawsze w trójce. Panie Marcinie, w takim razie zwycięstwo oznacza pański wybór piosenki na zakończenie porannej audycji. Co to będzie? Bardzo poproszę o piosenkę Boba Marleya pod tytułem Naturalistic i bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w grze. No, pan się zgłosił, więc oczywiście, że wzięliśmy pana do gry. I gratuluję wszystkim dobrym. O! Zwycięzca musi usłyszeć fanfary. Taka jest podstawowa zasada mniejszej gry. Będzie Bob Marley na koniec audycji. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Za tobą długich okrążeń tysiące. Tak, dziś dzień kolejarza, ale też tramwajarza i tu pozdrawiam z całego serca i podziwiam tę determinację. Dzwonek i jedziemy, kierowca samochodu sam sobie musi poradzić ze zjazdem z torów i słusznie, bo sam się tam pojawił. Nie będę wymieniał wszystkich świąt typowych i nietypowych na dziś, bo jest ich sporo, ale dziś też między innymi dzień bez futra, o czym mówiliśmy w serwisach Trójki. I w tej sprawie na zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl napisał pan Robert. Witam, proponuję hasło na dziś, uwolnić norkę. Mam nadzieję, że praw autorskich pan nie zastrzega. Naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she got it. Molly tangled on the chain of mine. She's got your pistol. Molly tangled on the chain of mine. Molly tangled on the chain of mine. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. Mam jeszcze chwilę, więc po raz enty, mam nadzieję ostatni i skuteczny. Poproszę o kontakt z redakcją, na przykład mailowy, albo na 2 2 7 3, panią Asię, która poszukiwała piosenki. Lista propozycji rozwiązania tej zagadki, Take Me Back to a River, lista od słuchaczy i ode mnie czeka. Mam nadzieję, że pani Asia się nie obraziła, że w tamtym tygodniu kilka razy jej śpiew był słyszany na trójkowej antenie. Także proszę o kontakt. A w sprawie plebiscytu na państwa ulubioną bondowską piosenkę, bo i ten temat parę razy się pojawiał, wkrótce będę miał szczegóły. With their arms out like an angel through the car sunroof. Chaperone i Good Luck Babe w trójce. Za nieco ponad 7 minut u nas serwis i najnowsze wieści dotyczące katastrofy samolotu na Litwie. Samolot cargo rozbił się w nocy w okolicach Wilna. Jest ofiara śmiertelna, ale też wiele osób udało się uratować, a szczegóły na naszej antenie o 9. A teraz będzie, zgodnie z wyborem pana Marcina, zwycięzcy mniejszej gry Bob Marley, zaśpiewa Natural Mystic. Mniejsza gra wróci oczywiście jutro i zachęcam już do udziału, bo zarezerwowania czasu także, bo no naprawdę, te wybory państwa na zakończenie porannej audycji to rzecz wyjątkowa. To się rzadko w radiofonii zdarza, a naprawdę dajemy tutaj wolną rękę, tak jak w dzisiejszym przypadku. No to teraz już na koniec naszego spotkania Bob Marley i Natural Mystic. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.